Życie tka nam pancerz. Od upadku do upadku las mi szeptał. Nie chciałaby mnie tutaj zabrakło, czas jak woda. Przelewał się przez palce i nauczył cenić chwilę. Cenne ponad banknot, błędny wzrok mej schorowanej babci przed odejściem. Obmywałem jej jedwabną skórę, do dziś noszę. Wydzielgane przez nią z wełny kapcie, ten sam uśmiech jak na twarzy mojej młodszej córy. Gorzki łup kumpla, co powrócił z saksów. Oczy wiały chłodem, choć ból duszy tłumił tej jesieni. Na cmentarzu znów przybędzie zniczy. Żałuję, żem cię wtedy dłużej nie przytulił tego dnia. Kilka razy próbowałeś się dodzwonić. Ja uprzuł swój telefon, zostawiłem w domu. Byłeś tam pośród ścian, tylko ty i twe demony. Pewnie chciałeś się pożegnać, bo już nikt nie mógł ci pomóc. Co dzień o wschodzie składam pokłony. Witam ze słońcem, hołduję wiatrom i świata stroną. Proszę o światło dla przebudzonych. Wyrażam wdzięczność za swoje zdrowie, dzieci oraz żony. Za krople deszczu i w ogrodzie plony. Stwórcy wszechświata, ziemi i niebu, moim aniołom stąpam po śniegu. Raduję życiem, energię chłonę, jak nowonarodzony pośród zagubionych. Ciemna noc zna tajemnicę duszy, gdy anioł śmierci za rękę mnie chwyta. W życiu nic nie dało mi więcej nauki, mój ból zapisany na niewywołanych kliszach. Ciemna noc zna tajemnicę duszy, jedyna co słucha i nie pyta. Chłodny szept cichym powiewem budzi tylko śmierć. Uczy nas żyć pełnią życia, żyć pełnią życia, żyć pełnią życia, żyć pełnią życia. Tylko śmierć uczy nas żyć pełnią życia, żyć pełnią życia, żyć pełnią życia, żyć pełnią życia. Tylko śmierć uczy nas żyć pełnią życia. Sekundy, minuty, godziny, tygodnie, miesiące, lata. Przyszedłem w czasach, gdy nie zabijał katar. Nie pamiętam rozmytych twarzy, pierwszego dotyku, zapachu świata. Ale musiało to być piękne, prowadzony przez mamę i tatę za rękę. Poznawałem naturę życia, wartości przekazane najważniejsze są do dzisiaj. A gdy już stawiałem sam kroki, szukałem szczęścia, ocierając się nierzadko o wyroki. Tylko ciś, licho nie śpi, bo co było wczoraj jest częścią mnie do dziś. Nawet jeśli los chciałby się zemścić, niech tak zostanie. Jak jesteś bez winy, to pierwszy rzuć kamień. Życie na punkty, waha się szala. Życie na rundy, nagroda i kara. Za szybko połyka nas pęd chwili. Za szybko zapominamy, co żeśmy zdobyli. Jakbyśmy mieli żyć na zawsze, inaczej dziś na to patrzę przez pryzmat własnych doświadczeń. Uwierz mi, gdy serce wstaje, nic nie czujesz, nic nie widzisz, po prostu cię nie ma. Za to tam ktoś nad tobą płacze i resztę życia będzie próbował się pozbierać. Ciesz się chwilą, szanuj przeszłość, dzieci, żona, wielka miłość. Współczuję tym, co codziennie tęsknią. Moje serce krwawi, moje oko łzawi, moja dusza krzyczy. Czuję nienawiść, moje ciało płonie. Ten ogień mnie trapi, pulsują skronie. Jak to jest zabić? Miałem zostawić tę opowieść bez końca, wierząc naiwnie, że zamknięta historia. Co mogło się stać, by pozbawić życia ojca? Dobrze rozumiem, że nie był w twoich wzorcach i moich. Tylko co innego boli, znałem cię tak dobrze, że dałbym się pokroić. Sami swoi przez lata, kompanieros, na złe i dobre, na pochybel frajerom. Nawet nie wiem, kiedy pojawił się ten error, że w głowie tylko terror, terror. Uczuć zero, dobre życie gdzieś uciekło ci sprzed nosa. Marzenia zabrał deszcz, krew zmyła rosa. Na zawsze w pamięci, choć bez zrozumienia, bracie. Spoczywaj w pokoju, pokój wieczny twemu tacie. Czy tak musiało stać się? To tajemnice duszy, nie poznaje nikt, chociaż wielu poruszy. Ciemna noc zna tajemnice duszy, gdy anioł śmierci za rękę mnie chwyta. W życiu nic nie dało mi więcej nauki, mój ból zapisany na niewywołanych kliszach. Ciemna noc zna tajemnice duszy, jedyna co słucha i nie pyta. Chłodny szept cichym powiewem budzi tylko śmierć. Uczy nas żyć pełnią życia, żyć pełnią życia, żyć pełnią życia, żyć pełnią życia. Tylko śmierć uczy nas żyć pełnią życia, żyć pełnią życia, żyć pełnią życia, żyć pełnią życia. Tylko śmierć uczy nas żyć pełnią życia.